nakatanaw sa isang ngiting walang saya. Nagtatanong, nagtataka, bakit ba ganito? Tinapos sa gulo, wala na rin bang halaga ang yakap at halik niya? Dati hinahanap pa, ngayon tinataguan na. Bakit ba ganito? Tinapos sa gulo. Kanyang piting, bakit ba umiwas ba sa huling tanong na meron siya? Unti-unting nalilito, naiinis ang kwento mo. Daig niyo pa ang TV ko. Mali mo na lang kahit kunwari, nalangin niyang nakatingin sa langit. Naubos na larawan mo na yakap niya. Mali mo na lang.